Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 9-ը, հաղթական երատոնի օրը, ցնցությամբ բերկրանքով լի մի տոն, որը մեծ հայրենականի ավարտից հետո նոր ոգի և ուժ է տվել ժամանակին, շարունակվելով և նոր հաղթանակներ ներառելով։ Շնորհավոր բոլորիս տոնը, համազգային դարձած մայիսի 9-ը, Շուշիի ազատագրման մեր բանակի կազմավորումը նշանավորող տոնը, հաղթական է լինելու մեր երթը այսօր և ընդմիշտ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում մայիսյան հաղթանակը գալիք հաղթանակների անսպար ակունք է, համոզված են մեր օրյա դպրոցականները, վաղվա հայրենապաշտպանները, նրանց հետ զրուցել է մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը, հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի նաև հայերի մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմի զրույցը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփային կորացույցով։ Նախ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Ապրիլյան պատերազմը հայ ժողովրդի համազգային զարթոնքի պատճառ դարձավ։ Մեծ ու փոքր, կին թե տղամարդ, բոլորը շտապում էին իրենց լուման բերել հայրենիքի փրկության գործին։ Բազմաթիվ նախաձեռնություններ եղան զինվորին սատարկանգնելու, ոգևորելու, ոչ միայն յութական, այլև բարոյական աջակցություն ցուցաբերելու։ Ստեփանակերտի Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցի 3-րդ Գ դասարանի դասվար Էլմիրա Հայրապետյանը սկիզբ դրեց մի գեղեցիկ գործի, որը վարակիչ եղավ ոչ միայն ամբողջ դպրոցի համար, այլև տարածվեց ուրիշ կրթօջախներում։ Դասվար Էլմիրա Հայրապետյանը առաջին անգամ չէ առնչվում բանակին։ Նա Արցախյան շարժման առաջամարտիկներից է, մեկը նրանցից, ովքեր չեն կարող իրադարձություններին հերվից հետևողի դերը ստանձնել, ովքեր պիտի պայքարի կիզակետում լինեն։ Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին զինվորի կողքին էր, այսօր նույնպես։ Նամակների գաղափարը ծնվել է ոչ այսօր, այդ շարունակական գործընթաց է մեզ համար։ Նույնիսկ պայմաններում մենք բոլոր տոնորերին տարբեր առիթներով, առիթ անառիթ փորձում ենք ոգևորել մեր զինվորներին, եւ ես գիտեմ ինչ է նշանակում նրանց համար բարոյական խոսքը։ Մենք տեսնելով, որ ամբողջ հայությունը կանգնած է զինվորի կողքին, ամեն մեկս մեր քաղաքացիական պարտքը կատարելով փորձեցինք երեխաների քաղաքացիական իրավունքները պաշտպանել, որը դեռ նրանք մեծ ոգևորություն ունեին, նրանք նույնպես ուզում էին զինվորներին ինչ-որ բանով օգնած լինեն, հոստանում են լավ սովորել, և իրենք փորձեցին իրենց լեզվով հնչած իրենց սրտի խոսքը տեղ հասցնել։ Դրա համար մենք կազմակերպեցինք այդ նամակները և երեխաների սրտի խոսքը հասցրինք առաջին գիծ։ Այսինքն նրանք մեծ սիրով գրում են շարադրություններ, գրում են նամակներ, նկարում են այդ թեմաներով, աշխատում են հասկանալ, լինել ու վստահեցնել, որ բաղվա արժանի հետնորդներն են այդ զինվորներին։ Նրանք հավատում են, ուզում են բարի ծառայություն մաղթել, բարի վերադարձ մաղթել, որովհետև համարյա բոլորի ընտանիքներից ունեն այդ դիրքերում կանգնած զինվորներ, կամավորականներ, դրա համար մենք էլ փորձում ենք թիկունքում ինչ-որ բանով օգտակար լինել։ Գրեցին նամակներ, նկարեցին, շարադրություն գրեցին, ստեղծագործություններ են գրում երեխաները, և մենք լինելով դիրքերում այդ նամակները փոխանցելով մենք հասկացանք, որ ամբողջ աշխարհը նյութական և ֆինանսական օգնությամբ է բավարարում, օգնում, սատարում, մենք էլ այդ փոքրիկ բարի խոսքով փորձում ենք նրանց ոգևորել։ Ու այդպես գրվեցին առաջին նամակները, ծնունդ առան համապատասխան նկարներն ու գտան իրենց հասցեատերերին։ Մեր տղաները, մեր ընկերները, մեր հայրերը, մեր եղբայրները այնպիսի ոգևորություն են ապրում այդ փոքրիկ նամակով, որ նրանց ոգևորությունից նույնիսկ հաջորդ օրը դիրքերից մայորներ, մեկը Գրիգորյան, մեկը Կարապետյան, տարբեր ներկայացուցիչներ զանգում, խորին շնորհակալություն են հայտնում և ասում են, որ Երևանից մենք արդեն չենք կարողանում մեր զինվորներին պահել, իրենց դուխն իրենց ուտում է։ Խնդրում ենք, այդ գործը շարունակական լինի, մենք սպասում ենք ամեն մի զինվոր որպես մասը պահում է, ասեմ, որ նամակների հետ միասին քիչ քանակով, բայց հավաքել էինք լուսարձակներ և փոքրիկ խաղալիքներ փափուկ, որը երեխաների խաղալիքներն է, ոչ թե գնել ենք, որ նրանք որպես թալիսման, որպես պահապան զինվորին ունենան իրենց ձեռքին, իրենց մոտ, և ամեն անգամ զգան, որ իրենց թիկունքում այսպիսի սերունդ է մեծանում։ Սերունդը սերունդ ավելի է այդ հայրենասիրությունը զգացվում, այսօրվա 18 տարեկանը ավելի պատրաստ, ավելի հայրենասեր, քան ասենք մեր մեր սերունդը, որ նույնպես կանգնացեին, եւ այսօր, եթե մեր երեխաներին մի փոքր ասեմ, առաջ մեր երեխաները պատրաստ են լինել նույնիսկ առաջին գծերում։ Իհարկե մենք դա չենք ուզում, մենք չենք էլ ուզում, որ նրանք այնտեղ լինեն, բայց պարտադրված պատերազմին դիմակայելու համար մենք պարտավոր ենք ազգովին կանգնել, եւ մեր սերունդը պետք է իմանա, ինչ սերունդ է, ինչի համար է պայքարը, ինչի համար են իրենք մեծանում, ինչպես պիտի պահեն այդ թանկ, անգին, փրկագին վճարած, ասենք, անկախ հայրենիքը, ինչպես պիտի զորացնեն, բարգավաճեն, ինչպես պիտի ապրեն այդ հայրենիքում։ Ես հույս ունեմ, որ բարի գործ է, եւ այսօր ոչ միայն մեր դասարանը, այլ դպրոցում ենք հայտարարել, ու դպրոցում կատարվում է այդ գործընթացը, բոլոր դասարանները նամակներ գրում են, ուղարկվում են, լինում են, որ մենք ենք տեղացնում, լինում է, որ բանակի միջոցով ենք տեղացնում, առաջին գիծ գնացողների միջոցով ենք ուղարկում, ինչ որ հանձնարարվում է, կատարում են մեծ ոգևորությամբ, մեծ սիրով, եւ ինձ թվում է ճիշտ գործընթաց է։ Կարելի ասել այդպես, որտեւ նույնց եմ կրկնում, սա ինձ համար նորություն չի, ես դա դեռ 11-րդ դպրոցում աշխատելու ժամանակ, խաղաղ պայմաններում էլ մենք այդ գործընթաց կատարում ենք, ոգևորում ենք մեր զինվորին, իրենց հավատում վստահում ենք ու հավատացնում ենք, որ մեծանում է արժանի հետնորդներ, որպեսզի իրենք հանգիստ լինեն, որ իրենց աշխատանքը, իրենց ծառայությունը իզուր չէ։ Զինվորների ոգևորությունը հասկանալի է ու բնական, որովհետև թիկունքում ապրող երեխայի հավատը զինվորի ու առհասարակ բանակի հանդեպ չի կարող ոգևորիչ չլինել։ Հենց այս երեխաների գալիքի համար են նրանք կենաց մահու պայքարի ելնում։ Երեխաներն արդեն այդ նամակների երկրորդ փաթեթն են պատրաստել։ Նրանց անկեղծ ու անպաճույճ խոսքն իսկապես շատ ազդեցիկ է, եւ այսպես կարդում են համար 10 դպրոցի 3-րդ Գ դասարանի աշակերտները։ Որ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ գրելու քեզ այս տողերը, լսելով ու տեսնելով քո սխրանքներն ու քաջությունը սահմանին, շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ եւ հայրենասեր եւ ուժեղ լինելու համար, չէ՞ որ քո շնորհիվ ենք մենք հանգիստ քնում դպրոց գնում եւ կուզենամ մաղթել քեզ առաջին հերթին խաղաղություն, երջանկություն, անփորձանք եւ բարի ծառայություն, եղիր միշտ այդպես ուժեղ եւ անկոտրում, նաեւ շնորհակալություն եմ հայտնում քո ծնողներին, որ դաստիարակել են քեզ հայրենասեր ու նվիրված։ Խոնարհվում եմ քո առաջ, Գայանե Բաբայան։ Բարեսանոթ ու անծանոթ զինվոր, ես Նարան եմ, տարիները ցույց են տվել, որ դու քաջ ես ու անվախ, ես պարտանում եմ քեզ նոք և հավատում եմ քո բասկի ուժին, թողացված ձեզ պահապան լինի և անփորձանք դու դառնաք, և մեր հայ ազգը ապրի դարեդար առանց թշնամու հարձակումների, ստեսություն հայ զինվոր, բարի ծառայություն, հա մոռացա, չկասկածես, մենք քո արժանի հետնորդներն ենք։ Ես եւ իմ ընտանիքը հանգիստ պարկում ենք քնելու, վստահ լինելով, որ ձեր պես քաջ ու խիզախ հայորդիները կանգնած են մեր սահմանին եւ պաշտպանում են ճշնամուց, վստահորեն իրականացնելով իրենց ծառայությունը, վստահ ենք, որ մեր զինվորները չեն հանդուրժի ճշնամու բռնության, ոչ մի չարիք ու հար եղած դեպքում կջախջախեք նրանց։ Մենք միշտ Աստծուն աղոթում ենք ձեր առողջության ու քաջ լինելու համար, պինդ եղեք, ես պատանում եմ ձեզնով իմ ավակ եղբայրներ, սիրում ենք, հավատում և վստահում։ Ես շատ հպարտ եմ, որ դուք այդքան անպարտ ու ուժեղ եք, դուք եք պաշտպանում մեզ, և եթե մենք այսօր քնում ենք և ապրում ենք խաղաղ երկնքի տակ, ապա դա ձեր շնորհիվ է, ես այնքան եմ ուրախանում, որ դուք պատանի եք, երիտասարդ, բայց միևնույն ժամանակ անպարտ եք ու անվախ, ես ձեզ սիրում եմ, իմ հարազատ եղբայրների պես, թեկուզ ես ձեզ չեմ ճանաչում, բայց դուք շատ հարազատ եք, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ և ունեմ ձեզ պես հայ զինվորներ, դուք իմ հայ զինվոր, չեք քնում ոչ մի օր, չեք վախենում ոչ մի բանից, թուրքը պիտի վախենա ձեզանից, այս բանաստեղծությունը ես նվիրում եմ ձեզ, իմ սիրելի զինվորներ, թող մի ժպիտը ձեր դեմքից անպակաս լինի, ստեսություն սիրելի զինվոր, թող Աստված քեզ պահպանի, մենք հպարտ ենք ձեզնով մեր հերոս զինվորներ, ես գիտեմ, որ ձեզ համար դժվար է, որ դուք մրսում եք, չեք քնում, դուք գիշեր չեք հսկում մեկ մեր խաղաղ կյանքը, հիմացեք, որ դուք աշխարհի ամենաուժեղ զինվորներն եք, և մենք հավատում ենք ձեզ, Մենք գիտենք, որ ոչ մի ցունամի չի կարող ձեզ հաղթել։ Հիմա ես 8 տարեկան եմ, 10 տարի հետո ես կգամ ու կգանգնեմ ձեր տեղը, որպեսզի մեր հայրենիքում միշտ խաղաղություն լինի։ Ձեզ բարի ու խաղաղ ծառայություն, մեր սիրելի զինվորներ։ Հայոց բանակի մեկ հատ զինվորներ, ուժն ու պարտակն եք Արցախ աշխարհի, դուք առույս տղեք, հզոր արծիվներ, եղեք անվեհեր, եղեք քաջարի, որ չած ցունամին դողա սարսափի, ձեր բասկի ուժի լեգենդու կտի։ Մենք հպարտ ենք, որ ունենք ձեզ նման արի քաջասիրտ հայրենասեր զինվորներ, ու դուք միշտ դվար օրինակ կլինեք եկող ծերուդների համար։ Լսելով նրանց խոսքն ու տեսնելով հավատով ու վստահությամբ լի հայացքը, հասկանում ես, որ ոչ միայն մեր այսօրն է ապահով ձեռքերում, այլև գալիքը։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Քեզ հավատացող եւ քեզ սուսացող հայ ժողովուրդս, Անթովանյա սուր եւ պատվական խաչի վտկով իբավության, հրկյա հերևելի եւ աներևույթ ճշնամուն, արնավորյա գուրթյան փառավորել, հսկես անթոր եւ ընծրկով թույն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Շատի, շնորհավորում ենք բոլորիս օրվա արդիվ մաղթում խաղաղություն մեր տանը, մեր աշխարհին։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Մայիսի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնում նշվեց մայիսյան եռատոնը։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի տարեդարձը, Շուշի ազատագրման ու Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձերը։ Օրվա արդիվ Քարվաճարի բնակիչները դպրոց դպրոցի ուսուցիչներ, աշակերտներ, տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ այցելեցին Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքար։ Նախորդին երեխաները մաքրել էին խաչքարի տարածքը։ Քարվաճարի բնակիչներին Եռատոնի արթիվ շնորհավորեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Հայասեր Գաբրիելյանը, հայ ազգին միայն հաղթանակներ ցանկանալով։ Հավաքվածները 1 րոպե լրությամբ հարգեցին Արցախյան պատերազմում զոհված բոլոր ազատամարտիկների հիշատակը, այնուհետև ծաղիկներ զետեղեցին ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքարի մոտ։ Քարվաճարի դպրոցի ուսուցչուհի կազմակերպչական գծով փոխտնօրեն Անուշ Նալթակյանի ամուսինը, Սամվել Նալթակյանը, մասնակցել է Շուշիի ազատագրման գործողությանը։ Այսօր նա 2 որդիների, Սերոփի ու Սահակի հետ առաջնագծում է։ Մեծ զրույցում Տիկին Նալթակյանը կիսվեց իր հույզերով, ասելով, որ այսօր մեծ հպարտություն է ապրում։ Ծաղիկները ձեռքից գալիս եմ ու զգում, որ անկախ ինձնից գլուխս բարձր է։ Ամուսինս մասնակցել է Շուշիի ազատագրմանը, մեզ այսօրվա հաղթանակը նվիրողներից է։ Այսօր էլ նա որդիներից հետ առաջնագծում է ու էլի պաշտպանում է մեր հայրենիքը։ Խաղ երկինք եմ ցանկանում մեր հայրենիքին ու ամփորձանք ծառայություն բոլոր զինվորներին, նշեց նա։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Բերից եկաց իմ սերը անհուն, կպահեմ ամուր իմ սրտում հուր, կամ կմեծ սերոս մեր տղերքի, կտանենք սպասված հաղթանակի, ես պատրաստ եմ կրվել, Կարը որ տանում են կամբախ, կբերի լույս սրտերում հույս, կամ կմեծ սերոս մեր տղերքի, կտանենք սպասված հաղթանակի, ես պատրաստ եմ կրվել, ես պատրաստ եմ ատել, ես պատրաստ եմ կեզ ինձանով պահել, միշտ պատրաստ պայք Հայ ժողովուրդը իր մեծ ավանդունի հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում։ Բազում հայորդիներ իրենց կյանքն են նվիրաբերել աշխարհը ֆաշիզմից ազատագրելու համար։ Առաջարկում ենք լսել հայերի մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմին զրույցը։ Обгорел я, блин, этот день мы приближали, как могли. Հայ ժողովուրդն արժանի ներդրում է ունեցել հիտլերյան Գերմանիայի դեմ պայքարում։ Ինչպես նշել է խորհրդային մարշալ Ժուկովը, հայ մարտիկները զինվորից մինչև մարշալ իրենց ծածկել են քաջարի ռազմիկների անթարամ փարքով։ Բարեբախտաբար Հայաստանում ռազմական գործողություններ տեղի ունեցան, սակայն սա նաև մեր պատերազմն էր, որում ոչրվում էր նաև մեր ժողովրդի ապագան։ Ողջ պատերազմի ընթացքում Հայաստանի մտավորականությունը, աշխատավորները լարված և անձնազող կերպով աշխատում էին, հաղթահարելով պատերազմի տարիների բոլոր զրկանքներն ու անասելի դժվարությունները հաղթանակի համար։ Կարմիր բանակի մարտնակության բարձրացման ուղված օգնությունը դառնում է առավել արդյունավետ, երբ 1943 թվականի նոյեմբերին Ստալինի հրամանով ստեղծվում է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիան, որի առաջին նախագահն է դառնում ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելին։ Նա էր, որ հայազգի ծովակալ Իսակովի օգնությամբ պատերազմի ժամանակ փրկում է Լենինգրադի Էրմիտաժ թանգարանի գլուխգործոցները։ Հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցել է 600 000 հայ, որոնցից 300 000-ը եղել է խորհրդային Հայաստանից, իսկ մնացած 200 000-ը խորհրդային Միության այլ հանրապետություններից։ Սա իրոք պատկառելի թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ 1939 թվականին տվյալներով հայերի թիվը ողջ ԽՍՀՄ-ում մոտ 2 միլիոն էր, այսինքն հայերի 25%-ը մարտնչում էր։ Բացի նրանցից 100 000 հայը մարտնչում էր հակահիտլերյան կոալիցիայի երկրների զորքերի կազմում։ 200 000 հայ հերոսաբար ընկել է ռազմիդաշտում, շուրջ 70 000 հայ պարգևատրվել է մարտական շքանշաններով ու մեդալներով։ Խորհրդային Միության հերոսի բարձր կոչման է արժանացել 103 հայ, գրավելով 6-րդ տեղը ռուսներից, ուկրաինացիներից, բելարուսներից, թաթարներից և հրյաներից հետո։ Խորհրդային Միության կրկնակի հերոսի կոչման են արժանացել Հովանես Բաղրամյանը և Նելսոն Ստեփանյանը։ 27 հայ զինվորական դարձել է Փարքի շքանշանի լրիվ ասպետ, ինչը հավասարեցվում է հերոսի կոչմանը։ Հայ ժողովուրդը հայրենական մեծ պատերազմին տվել է նաև 64 գեներալ, 1 ավիացիայի մարշալ, 1 ծովակալ։ Պատերազմից հետո գեներալի կոչում է ստացել մարտական գործողությունների մասնակից ևս 83 հայ սպա։ Գեներալների և ռազմաութային ուժերի, զրահատանկային և հրետանային զորքերի սպաների քանակով հայերը 4-րդն են ռուսներից, ուկրաինացիներից և բելարուսներից հետո։ Նշենք նրանցից մի քանիսի անունները. ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խամբերյանց, բանակի գեներալ, հետագայում մարշալ Հովանես Բաղրամյան, նավատորմի ծովակալ Հովանես Իսակով, բժշկական ծառայության գեներալ գնդապետ Լևոն Օրբելի, տանկային զորքերի գեներալ մայոր Համազաս Բաբաջանյան, ինժեներատեխնիկական ծառայության գեներալ մայոր Համո Յոլյան և շատ այլ փառապանց անուններ։ Հիրավի անմահ են հայտնի բանաստեղծության տողերը, մեր սուրը փառքով դրեցինք պատյան։ Կարծիքներում այսօր մայիսի 9-ն է, օրը 2-7-ի։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսին է թողարկում ավարտենք օրացույցով։ Այսօր հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման օրն է։ Ծնվել են Ջովանի Պայզելոն, իտալացի կոմպոզիտոր, Գասպար Մոնժը, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, Ալեքսանդր Ռոսը, կանադացի հետազոտող, Ադամ Օպելը, գերմանացի ինժեներ արդյունաբերող, Գուստավ Դե Լավալը, շվեդ ինժեներ գյուտարար, Հովարդ Քարթերը, բրիտանացի հնագետ եգիպտաբան, Ջորջ Բարքերը, ամերիկացի նկարիչ, Խոսե Օրտեգայ Գասեթը, իսպանացի փիլիսոփա, Գյորգի Խուբովը, խորթային հայացքի երաշտագետ, Բուլատ Օգուջավան, հայկական արմատներով ռուսաստանցի բանաստեղծ կոմպոզիտոր երգիչ։ Հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց։ Մեր հայրենիքում միշտ թևածելու է խաղաղությունը։ Հրաժեշտից առաջ կրկին շնորհավորում ենք բոլորիս մայիսի 9-ի երատոնի արթիվ։ Մեր ժողովրդի երթը դարերից է եկել և գալիքն էլ հազարամյակներով է չափվելու։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։